ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية. Kao što ne sumnjaš u riječ koja izlazi iz tvojih usta, nemoj sumnjati ni u onu loku, ni onaj zalogaj koji će staviti u svoja usta. Niko ti ga ne može mimo Allahove volje ni staviti u usta. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدأ الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذل. Pa se kaže, nećemo takvoga Islama, nećemo Islama koji govori iza svake rečenice, kaže uzvišeni Allah, iza svakog propisa, kaže hadis. I hoćemo Islam kako smo mi naučili i kako nama drugačije rečeno paše, kako nama odgovara. Mi hoćemo sebi prilagođeni Islam. Pa neka Allah uzvišeni neuzubila popusti nama, a mi nećemo se prilagoditi Islamu. Kao neka Allah prihvati ovo ovako kako smo mi radili, a mi ćemo ovo ovako smo mi se dogovorili i ovako nama odgovara. Neuzubila. كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب. U džennet neće ući onaj kojem je svejedno šta njegova žena, šta njegova kćerka, šta njegovi najbliži rade. Od nemorala, od razgoličavanja, od njihovog pozivanja na nemoral i na razvrat. Takav kome je to svejedno, kada će mu žena otići i doći šta će raditi i žena i kćerka i tako dalje, to je dejus i taj u džennet ući neće. Uzvišeni Allah tebareke ve taala postavlja nam pitanje čovječanstvu i kaže: Em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? Jesu li oni sami tek tako nastali samo po sebi? Em humul khaliqun? Ili su oni stvoritelji? Em khalaqu as-samawati wal-ard? Jesu li oni stvorili nebesa i zemlju? Bel la yuqinun? Ne, oni nisu ubijeđeni. Niti su oni mogli sami nastati, niti su oni stvoritelji, niti su oni stvorili nebesa i zemlju. فيه القلوب اللاهية كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قد سفرشنست وير إسلام jeste i to što je uzvišeni Allah poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nakon mnogih svojih poslanika i vjerovjesnika kao posljednjeg svoga resula sa posljednjom svojom objavom Kur'an i Kerimom cjelokupnom čovječanstvu. To savršenstvo se ogleda u tome što ova vjera onakva kakva je objavljena više se ne mijenja. Onakva kakvu ju je objavio uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ostaje do sudnjeg dana. I neće biti više nikakvog šarijata, nikakvog novog vjerozakona koji će dokinuti propise ove vjere. Dakle, ona ostaje onakva kakva jeste do sudnjega dana. Ostaje takva u svojim propisima i ostaje takva Allahovom presudom, pa je niko neće moći izmijeniti. I mnogi nam hadisi na to ukazuju da će biti la tezalu ta'ifatum min ummati, neprestano će biti jedna skupina moga ummeta, kao što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koja će se držati istine, koja će pomagati tu istinu, neće im škoditi oni koji ih napuštaju, niti oni koji im se suprotstavljaju dok ne dođe Allahova odredba. Dakle, do sudnjeg dana ova vjera ostaće očuvana i njeni propisi neće se mijenjati, niti će moći ljudi da promijene njihove propise. Neće biti njegovi propisi ove vjere, neće biti promijeni njeni od uzvišenog Allaha. Dakle, ostaju kakvi jesu. I drugo, neće moći biti promijenjeni od ljudi da ih iskrive, jer će uvijek biti jedna skupina ljudi koji će se držati ove vjere. Tako uzvišeni Allah kaže, kao prirodnu posljedicu držanja i pridržavanja ove čiste vjere, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, objavili smo vam knjigu u kojoj je vaša čast i vaša snaga i vaš spomen. Kada znamo ove činjenice, kad znamo da jedina ispravna vjera danas jeste din Islam, da je ona pomognuta od uzvišenog Allaha, لِيُظْهِلَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, da je izdigne iznad svih ostalih vjera. Dalje, kada znamo da ova vjera ostaje onakva kakva jeste i da je potpomognuta od uzvišenog Allaha, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ, Allah će pomoći onoga ko pomogne njegovu vjeru. Kako odgovoriti na pitanje zašto su muslimani danas našli se u ovakvoj situaciji u kakvoj jesu? Gledajući na njihovu razjedinjenost, gledajući na to da su neprijatelji Islama udarili na mnogim frontovima i radi od muslimana šta god hoće, gledajući na to da je fitnet i iskušenje mnogo i u samoj vjeri nastupilo, pa nalazimo one koji nam tumače našu vjeru i to izvore naše vjere pogrešno, one koje su nemuslimani poučavali i pripremali i onda ih poslali među muslimane da nam tumače vjeru. da od nas će vjere ne ostane ništa drugo, samo jedan kostur koji će se zvati islamom, ali u suštini ne ima tu islama. Dakle, samo da se zove islamom. Jer kad bi rekli ne može biti islam, ne damo islam, onda jako islam uznapred ovoj muslimani. Kao što se desilo kod nas u Bosni dole. Narod jedan cjelokupni spavao osim rijetkih pojedinaca. Pa kad udariše na nas, onda se svijet jako poče buditi. Što ovo radi? Šta se ovo dešava od nas? Mnogi komunisti bili, mnogi u miješanim brakovima i svega šta je bilo. Kad postavimo sebi ovo pitanje, dužni smo da imamo nekoliko činjenica pred sobom. Kao prvo, uzvišeni Allah je istinu rekao u svojoj knjizi gdje kaže وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. Allah će pomoći onoga ko pomaže njegovu vjeru. Tu nam se postavlja pitanje, jesmo li mi zaista pomogli Allahovu vjeru? Da li mi stojimo na braniku Allahove vjere? Ili je u mnogim slučajevima, osim opet rijetkih pojedinaca, u mnogim slučajevima vidjet ćemo da se i oni koji se drže islama, drže ga se samo radi forme. Suštine tu ne ima. Pa ako govorimo o osnovama islama, kao što je Kur'an, naći ćemo o mnogim mjestima da se on ne uči osim mrtvima. Da se živima uopšte ne uči ovaj Kur'an. Niti se oni tome Kur'anu poučavaju. Isto tako, naći ćemo mnoge koji ne znaju još učiti o Allahovoj knjizi. Pa je dužno što prije da te obe dođu i da se prihvati ovog Allahovog kitaba. Dalje naći ćemo, što se tiče islamskih propisa, da se tumači jedan uski krug samo islamskih propisa, vezan za taharet, čišćenje, kupanje, abdest, vezan za namaz, vezan za post, zekat i hadž. I s tim islam kao da je završen. Dakle, uzeo se jedan dio islama, a drugi dio ostavio po strani. Šta je sa islamom u našem svakodnevnom životu? U našoj kupoprodaji, u našim ugovorima i dogovorima, u našem ratu i miru, u našem prijateljevanju i neprijateljevanju i svemu ostalo. Dakle, ne može se islam dijeliti i uzimati jedan dio, a drugi ostavljati. Kao prvo, dakle, nismo pomogli Allahovu vjeru da bi uzvišeni Allah nas pomogao. A drugo, u istoriji islama imamo toliko primjera gdje je uzvišeni Allah pomogao manje skupine protiv većih. One koje su se držale islama. Kur'an Kerim kaže kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katiratan bi'iznillah. Koliko je malih skupina pobjedilo velike skupine. Čime? Bi'iznillah. Allahovom odredbom. Kako? Zato što su se pridržavali islama onako kakav jeste. Pogledajmo kako uzvišeni Allah je pomogao učesnike Bejatur Ridwan, one koji su bili na Hudejbiji. Njih je bilo nešto oko 1400-1500 po raznim predajama različitim. Došli su sa Božjim poslanikom alejhi selam bez posebnog oružja osim onog ličnog koje nosi putnik sa sobom, došli su da obave umru pred Meku. Kada su poslali Osmana radijallahu anhu da pregovara sa mušricima, pročula se vijest da je on ubijen, a ta vijest je lažna bila. I onda ashabi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem daju zavjet mu na smrt na Allahovom putu. Tu se pokazuje taj iman i tu se pokazuje njihova jačina i snaga. I zato doznaju mušnici i kasnije se ugovor sklapa, to jeste prvo priznavanje muslimana od strane mušrika. I dogovara se sljedeće godine da muslimani dođu, da obave umru i tako dalje. Uzvišeni Allah zato kaže: "Laqad radijallahu anil mu'minin." Allah je bio zadovoljan mu'minima. "Iz yubayi'unaka," kada su ti davali bej'u, to jeste prisegu, zavjet. "Tahta šeđerati," ispod drveta, to jeste na Hudejbiji. "Fa'alima ma fi qulubihim," pa je znao šta je u njihovim srcima. To jeste, znao je njihovu iskrenost i to da njihova vjera nije bila formalna. Nije bila nasljedna vjera, nacionalna vjera. Da su govorili: mi hoćemo svoju tradiciju, da su oni ganjali svoju tradiciju, dokle bi ih to dovelo. Tradicija koja je na osnovama vahja i Allahove objave, to je tradicija naša. Sve ostalo ne priznaje se. Jer ima i džahilijetske tradicije. I zato ne smijemo potpasti pod te parole: držimo se svoje tradicije. Tačno je, držimo se svoje tradicije, a koja je to naša tradicija? To je islamska izvorna tradicija, u kojoj ne ima bid'ata, novotarija, u kojoj ne ima parčanja vjere, ovo ću prihvatiti, a to neću, ovo mi se sviđa, a ono nek ostane po strani. Islam u svojoj cjelokupnosti izvoran kakav je objavljen. Bez obzira la yakhafuna lawmata la'in. Takvi moramo biti. Bez obzira što će nam neki predbacivat i nazivat raznim imenima, podrugljivim i tako dalje, da bi odbacili ljude i odstranili od Allahove vjere. Ali to iskreni mu'minima neće škoditi. Pa nam je uzvišeni Allah, opisujući taj događaj Hudejbije, kaže: "Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha." I drugo, ono što niste bili u stanju uzeti, kad ahata Allahu biha, Allah vam ga je dao. To jeste, u situaciji ako budete iskreni i čvrsti u vašoj vjeri, Allah će vam dati rezultate i onoga što niste praktično po svome broju i po svojoj snazi u mogućnosti da ostvarite. Jer pomoć dolazi od uzvišenog Allaha. Pa im je dao gadime i ratni plijen. O kome nisu mogli ni sanjati, niti su mu se nadali. Ali kada se ta iskrenost spoji u srcu jednog mu'mina sa radom na Allahovom putu, onda to daje posebne rezultate. Pogledajmo jedan primjer iz bitke na Hendeku, koja se zove Gazvatul Ahzab. To jeste gdje su se saveznici udružili protiv muslimana. "Iz dža'ukum min fawqikum," kada su došli iznad vas, "wa min asfala minkum," i ispod vas, sa svih strana, "wa iz zagatil ebsaru," i kada su pogledi skrenuli, strah veliki, "wa belagatil kulubul hanađira," i srca dosegla do grkljana. Dakle, mislili ste smrt je gotovo, strah ogroman, "wa ta zunnuna billahi zunnuna," i pomišljali ste svašta o Allahu. "Hunalike btulijel mu'minun," tu su bili ispitani pravi vjernici i pokazani koji su to. "Vazulzilu zilzalen šedida," i bili su žestoko potreseni. da bi se njihov iman ispitao. Šta je bilo rješenje za ovu opsadu u kojoj su se muslimani našli? Izvana su savezničke vojske koje su došle s ravne Medinu sa zemljom, a unutra bili su židovi izdajnici koji su ugovor prekršili u najtežim momentima za muslimane. Pa uzvišen je Allah kaže o tome uzroku pobjede: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ, i kada su vidjeli mu'mini ahzab, te savezničke vojske ogromne, nisu poklekli tada. قَالُوا, rekoše: هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ, ovo je ono što nam je Allah i njegov poslanik što su nam obećali. A šta je to? To jeste u najtežim momentima da će doći razgala. Kako mislite? Em hasibtum an tadkhulul jannata, da uđete u džennet? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum, a do vas još nije došao primjer onih koji su bili prije vas. Masadhumul ba'sa'u wad-dharra, vas su zadešavale teškoće i ed-dara, razne štete. Wazulzilu, i bili su potresani, hatta yaqula ar-rasul, dok ne bi rekao poslanik: walladina amanu ma'ahu, i oni koji su bili uz njega: meta nasrullah, kada će Allahova pomoć doći? Ela inna nasrallahi qarib, Allahova pomoć je zaista blizu. To je ono obećanje koje im je Allah uzvišeni i njegov Resul alejhiselam obećao. A to je, u najtežim trenucima dolazi razgala. I musliman se mora za to pripremati. Biće iskušan u nečemu, u svome životu. I zato nekima koji su slabog imana, slabog vjerovanja, kada ih zadesi iskušenje, oni se vraćaju sa svoje vjere, ostavljaju je. I zato je mu'min onaj koji je čvrst u iskušenjima, koji potvrđuje svoj šahadet u djelima, u tim najtežim trenucima. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, i ima ljudi koji površno Allaha obožavaju. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, ako ga dobro zadesi, on je sretan i zadovoljan. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, a ako ga kakvo iskušenje zadesi, on se naopak okreni, ostavi svoju vjeru. Takva nije situacija sa jednim mu'minom. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, i to im je samo povećalo njihov iman i teslim, to jeste postali su jači muslimani. Potpunu predanost uzvišenom Allahu, tevekkule uzvišenog Allaha. Učinili su šta su mogli. I to je i nama lekcija i ders. Da se ne može zbog postojećih uslova vjera mijenjati. Pa reći, u tim najtežim momentima reći, pa hajmo mi reći mušicima da smo mi postali mušici da bismo ih prevarili, pa onda da, kad bi oni otišli, mi ćemo se ponovo vratiti kao muslimani, ili ovo ili ono što danas neki pokušavaju. Kad im dođe teška situacija u životu, pokušavaju islam prilagoditi toj situaciji. Ti učini onoliko koliko je traženo od tebe i drži se Allahovog puta. A na Allahu je da ti pomogne. A ne znači uvijek pomoć da ćeš pobijediti na dunjaluku. Jer pomoć je da ostaneš ustrajan na pravome putu. A na ahiretu wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, a vaše nagrade ćete na kijametskom danu samo dobiti. Kad i dobiješ nešto na dunjaluku od dobra, radeći dobra djela, neka znaš da to nije nagrada za to dobro djelo. Jer ajet kaže: "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah." Vi ćete samo dobiti svoje nagrade na kijametskom danu. A šta je ovo na dunjaluku? Kad uradiš dobro djelo, pa nekada te ljudi pohvali. Zato kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Tilke ajilu bushra al-mu'min." To je radosna vijest jednom mu'minu koja mu se dadne unaprijed, prije ahireta. Obraduje se tim dobrim djelom koje je učinio. Dakle, ovo je jedan menheđ, jedan program muslimana u životu. Da se mora držati islama. Pored teškoća na koje kao pojedinac ili zajednica nailazi. Islam mora biti glavni. Pa šta je onda bilo nakon toga, kada su ustrajali u tim najtežim trenucima? Odgovor je kuranski: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ. A Allah je vratio one koji ne vjeruju pune srđbe, otišli nazad u Meku, vratili se, nisu ostvarili svoj cilj, potrošili ogroman imetak. Lem yanalu khaira, nisu dobili nikakvo dobro po njihovom shvatanju dobro. A po njihovom shvatanju je dobro bilo ubiti Muhammeda a.s. i ashabe i rasturiti Medinu. Wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital, a Allah je uzvišeni poštedio mu'mine borbe u toj bitci Ahzaba, saveznika. Wa kana Allahu qawiyan 'aziza, a Allah je moćan i silan. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. يوزيشني الله ي izveo one koji su ih pomagali, koji su pomagali te mušrike, izveo ih je te ehli kitabije iz njihovih utvrda. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, i ubacio je u srca njihova strah. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, skupinu od njih ste poubijali, a skupinu ste zarobili. U kuranskom drugom ajetu se kaže: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, uzeli su pa su rušili svoje kuće svojim rukama i rukama mu'mina. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, i dao vam je da naslijedite أَرْضَهُمْ, njihovu zemlju, وَدِيَارَهُمْ, i njihove kuće, وَأَمْوَالَهُمْ, i njihove imetke, وَأَرْضَ لَمْ تَطَعُوهَا, i zemlju kojom prije niste hodili, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, a uzvišeni Allah je kadar sve učiniti. I nema za njega ništa teškoga. Ali kada ste ostvarili ono što je uzvišeni Allah od vas tražio, onda su došli i rezultati. To jeste, uzvišeni Allah nas ne duži onim što ne možemo učiniti. Niti nečim tek tako da se uradi. Već sve ima svoj cilj, samo vi ne morate uvijek znati mudrost toga što vam se naređuje. Isto tako vidjet ćemo da u teškim trenucima uzvišeni Allah šalje svoju pomoć, šalje meleke, šalje vjetar i druge svoje vojske koje mi ne znamo. Pa kaže: ja ejuhalladina amanu, ovi koji vjerujete, udkuru ni'matallahi alejkum, spomenite Allahovu blagodat koju vam je dao. Iz dža'etkum džunudun, kada su vam došle vojske. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, pa smo protiv njih poslali vjetar, وَجُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا, i vojske koje vi niste vidjeli. Poslao je meleke protiv njih. I ovo je bio u mnogo situacija jasan dokaz da uzvišeni Allah pomaže svoju vjeru. Ali pomaže je onda kada se ostvari uzroci te pobjede. A uzroci su fesbutu, čvrsti budite. Uazkurullaha kathiran, Allaha puno spominjite. Dakle, neka vam je cilj Allah. Vaša vjera neka vam je najvažnija. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ i slijedite Allaha i njegovog Rasula. وَلَا تَنَازَعُوا i nemojte se prepirati. فَتَفْشَلُوا pa ćete onda izgubiti. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ i otiđe vaša snaga. وَصْبِرُوا i izdržite, ustrajte. To je pet uzroka, kuranskih uzroka pobjede koje muslimani trebaju da ostvare. Čvrsti budite, ustrajni, Allaha puno spominjite, slijedite Allaha i njegovog Resula, to jeste držite se čvrsto Islama, nemojte se prepirati niti razjedinjavati i kao posljednje usmoru. Strpite se i ustrajte u tome. Kao ibret, kao pouku uzvišeni Allah nam spominje to i kaže: "Kad kanat lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata." Vi ste imali jasan ajet i jasan dokaz u dvjema skupinama koje su se susrele. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, skupina koja se bori u ime Allaha, wa ukhra kafiratun, a druga je kafirska bila. Pa naziva da je to jedan ajet, jedan jasan Allahov dokaz. Na drugom mjestu kaže uzvišeni Allah: "In kuntum tu'minuna billah", ako vjerujete Allaha, "wa ma anzalna ala 'abdina yawma al-furqan", i ono što smo objavili našem robu na dan Furkana, na dan odvajanja istine i neistine, kada je pomognuta Allahova vjera. "Lijehlike men heleke an bejine", da nakon očiglednog dokaza propadne onaj koji propada. Dakle, očit dokaz je bila bitka na Bedru, bila bitka na Ahzabu, na Hendeku i mnoge druge. Dakle, nije kod muslimana brojnost ta koja pobjeđuje, već snaga imana. I zato kaže uzvišeni: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ", pomogao vas je Allah na Bedru kada ste bili malobrojni. Malobrojni po broju, a nisu ni naoružanja imali ni približno onoliko koliko i ovi neprijatelji. Ali odgovor za to je: "Iz juhi rabbuke ila melaike", i kada objavi tvoj gospodar melekima: "Enni ma'akum", ja sam sa vama, "fathabbitu alladhina amanu", pa učvrstite one koji vjeruju. Teški su trenuci, treba tu pored jačine imana da uzvišeni Allah učvrsti. "Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b", ja ću ubaciti u srca onih koji ne vjeruju strah, pa će to biti od uzroka njihovog poraza. Koji su to mu'mini kojima su se ovi ajeti i ova čuda ostvarila i ostvarivala kroz istoriju? To su oni za koje uzvišeni Allah kaže: "Alladhina immakkannahum fil ard", to su oni koji kada učvrstimo na zemlji, "ekamu salate", koji dobiju snagu, koji dobiju vlast, "ekamu salate", uspostave namaz. Dakle, to nisu oni koji će, kojima će namaz služiti, već oni koji će služiti namazu, koji će doći i uspostavljati namaz. "Wa atu zekate", i davati zekat onda gdje pripada. Zašto davati zekat? Jer dok su došli do te vlasti, do te snage na zemlji, trebalo je da padne žrtava i žrtava. Znači da je potrebno uz namaz uspostavljanje vjere, uspostavljanje i zekata, pomoći. Ne da se kupuju kola, Mercedesi, kojima će se vozati funkcioneri, a fukara neka umire. Bolje danas nek sutra, svakako mu valja umrit. To je faraonova logika. Od zekijata se to ne može kupovati. Oni koji uspostave namaz i zekijat daju na ona mjesta gdje je potrebno. Wa emaru bil ma'rufi. I koji nakon toga daju na ona mjesta gdje je potrebno. Wa emaru bil ma'rufi. I koji nakon toga naređuju da se radi dobro. Dakle, kad takvi dođu na vlast, neće se više nemoral proširiti nek što je bio. Već će ga nestati. Ili u najmanju ruku dobro će se smanjiti. Wa nehevu anil munker. I oni će spriječiti da se zlo širi. Walillahi aqibatul umur. Može neko reći, pa dobro, šta će nam druge države učiniti? Šta će biti od nas ako budemo pravi islam primjenjivali? Uzvišeni Allah kaže, walillahi aqibatul umur. Allahu konačno pripada završetak, dakle, Allahova je pobjeda na kraju. Dakle, pobjeda onih koji zadrže islama. To je u stvari jedan lijek i izlaz iz teških situacija, kao što danas nalazimo u mnogim mjestima da se muslimani, da su mnogi muslimani u jednoj vojnoj opsadi ili okruženju. Ili nekada su u jednom ekonomskom okruženju. Pa se kaže embargo toj i toj zemlji. Ekonomski embargo, vojni i tako dalje i tako dalje. Odgovor ćemo na sve naći u Kur'anu. Pogledajmo kur'anski ajet kako nam kaže: Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. I govori, ako se vratimo u Medinu, oni jači će istirati slabije. Misle munafici na Božijeg poslanika, ali sada selam i ashabe. Da će ih istirati. A onda uzvišeni Allah spominje princip وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Ponos i snaga pripada Allahu, njegovom Resulu i mu'minima, pravim vjernicima. Pa onda govori: Yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Nemojte trošiti svoje imetke i nemojte pomagati one koji su uz Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Šta ovo znači drugim riječima? Ekonomski embargo. Nemojte zapošljavati one koji govore da postoji u islamu nekakav bidat. Ne dajte im minbere da govore sa njih. Ne dozvolite da se takvi zapozne kao imami. Odbacite ih iz društva. Nek ne postoje nikako. Hatta jem faddu. Dok ili ne popuste, ili dok se ljudi od njih ne rasprše. A onda uzvišeni Allah kaže svoj princip i kaže: Walillahi hazainu samawati wal ard. A Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ali munafici to ne znaju, jer su džahili. Ne znaju stvarnost i bit svega. A to je da uzvišeni Allah svim vlada. I da oni ne vladaju ni mirom, ni ratom, ni imetkom, ni neimaštinom, ni ponosom, niti nečijom čašću. Već uzvišeni Allah koga uzdigne, toga niko ne može poniziti. A koga uzvišeni Allah ponizi, toga niko uzdići ne može. Koga Allah uzvišeni uputi na pravi put, tome nema zablude. A koga učini na krivome putu, nema toga ko će ga na pravi put dovesti. Uzvišeni Allah koji svime vlada. I to je la ilaha illallah. Vjerovati da je on neprikosnoveni gospodar i da ljudi ne vladaju nafakom. Već uzvišeni Allah. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ. I u nebu je vaša nafaka koja vam se spušta i ono što vam se obećaje. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Tako mi gospodara neba i zemlje. إِنَّهُ لَحَقٌ. To je istina. مِسْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Kao što je istina to što vi govorite. Drugim riječima, kao što ne sumnjaš u riječ koja izlazi iz tvojih usta, nemoj sumnjati ni u onu lokmu, ni onaj zalogaj koji ćeš staviti u svoja usta. Niko ti ga ne može mimo Allahove volje ni staviti, ni umanjiti. Ni uzeti, ni dati. Ti ćeš učiniti uzroke koji su ti propisani. Ali na kraju šta će biti to uzvišeni Allah time vlada. I to je iman jednog mu'mina koji ne popušta pred dunjalučkim iskušenjima. Pa će ovoga pokušat vazivom ucijeniti. Ovoga pokušat poslom ili nekim položajem. Ovoga opet na neki način da ga ne ostramote preko sredstava informisanja i tako dalje i tako dalje. Ali Allah uzvišeni svim vlada. I on je taj kome se vraćamo. I koji će nam na kraju suditi i presuditi. Wa huwa ahkamul hakimin. A on je najbolji sudac. I zato, kao zaključak ovoga, jedan najvažniji princip u čovjekovom životu, životu jednog mu'mina jeste وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Ko se boji uzvišenog Allaha, on će mu dati izlaz. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. I obskrbiti ga odande odakle se i ne nada. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Ako se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً. A ako se bojite siromaštva, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. Allah će vas obskrbiti od svoje blagodati. Inša, ako hoće. To jeste, nije za svakoga ni da ima. Da ima, ne bi valio. Pa bolje na čemu je. Allah najbolje zna. أَنْتُمَ عَلَمُ أَمِ اللَّهِ. Znate li vi bolje ili Allah? I zato činiš dovu uzvišenom Allahu i kažeš في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bože, podari nam što je najljepše na dunjaluku, a on najbolje zna šta je za tebe najljepše. I što je najljepše na ahiretu, i sačuvaj nas džehennemske vatre. To je ona sveobuhvatna dova koju je često učio Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I dalje ovaj ajet kaže nam, pa daće vam uzvišeni Allah od svoje blagodati ako hoće. Drugim riječima, nemoj misliti i nemoj zamišljati i nemoj da drugi shvate od tebe da mu kažeš klanjaj pa ćeš uživat, pa ćeš živjeti kao lord, kao car. Ne mora značiti. Što se tiče uživanja, uživat ćeš u duši svojoj. Kad bi ti ne znam šta radili. I ne ima ljepšeg i boljeg uživanja od namaza. Ali što se tiče dunjaluka, na to se spremi i pripremi. Jer tu su iskušenje. I zato Allah će vam dati od svoje blagodati ako hoće. Jer nije uslovljeno da ti vjeruješ pa će ti Allah dati trgovina. Bože, ja vjerujem, moram dobiti. O innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyam. Vaše ćete nagrade dobiti na kijametskom danu. Jer da je dobivanje na dunjaluku po vjerovanju, kafiri bi bili najveći mu'mini, jer su privrženi ovome dunjaluku. Leđa'alna limen yekfuru birrahmani li bujutihim sukufem min fidda wa ma'arija alejha jadharun wa li bujutihim ebuaben wa sururen alejha jatakiuna wa zukrufa. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. To je Allahu propis. Da li bismo onima koji ne vjeruju u Allaha sukufem min fidda, stropove od srebra, wa ma'arije alejha yadhharun, i divane na koje bi se peđali i na kojima bi uživali, ولي بيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا, ان عندهم كوچاما اي svakakve ukrase, vrata, naslonjače, ljepote, wa in kullu zalika asveto ništa drugo illa wa in kullu zalika lamma mata'u alhayati ad-dunya, ništa drugo osim kratkotrajno dunjalučko uživanje. Wal ahiratu inda rabbika lil muttaqin, a ahiret kod tvoga gospodara je za mutekije, za bogobojazne. I zato ne nadaj se nagradi na dunjaluku od svoga imana, osim one nagrade koju mu'min nađe u svojoj duši od rahatluka i ljepote, a bude iskušenja. I mnogo toga se trebaš odreći. Zašto? Zato što uzvišeni Allah kaže: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, a onaj ko se okrene od spominjanja uzvišenog Allaha, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, dadnemo da mu drug bude šeitan, i to onaj prisni drug. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, oni iskreću sa pravoga puta, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, a oni misle da su na pravom putu i da su upućeni. Dakle, jedan mu'min je spreman na iskušenja koja dolaze nakon njegovog imana. I kao posljednje pitanje koje ćemo spomenuti u ovome jeste: zašto nalazimo ovo nejedinstvo među muslimanima kada je uzvišena Allahova vjera savršena i poziva na svako dobro? Šta je to što razjedinjuje muslimane? Uzvišeni Allah, spominjući razjedinjavanje i nejedinstvo kafira, kaže: tahsebuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ti smatraš da su oni jedinstveni, a njihova srca su razjedinjena. Šta je uzrok toga? Zalike bi ennahum qaumun la yaqilun, to je zato što je to narod koji pameti nema, koji nema razboritosti. Jer sve u ovoj vjeri to što poziva u jedinstvo, šta je to što razjedinjuje? Upravo to kada čovjek slijedi svoje strasti, čovjek ili zajednica, kada počnu slijediti svoje strasti, kada ih pretpostavljaju vahju. Pa uzvišeni Allah kaže: evo men kane mejten, zar onaj koji je bio mrtav, fa ahjejnahu, pa smo ga oživjeli. Kako je bio mrtav? U džahilijetu bio. Nije znao cilj svoga života, svrhu, zašto živi na ovome svijetu, kuda ide, šta će biti nakon smrti, šta smije, a šta ne smije, šta je u stvari dobro, a šta nije. Nije to znao, pa je bio kao mrtvac jedan. Ne ima vrijednosti nikakve. Fa ahjejnahu, pa smo ga oživjeli. Dali mu svjetlo imana. Vođa'alna lehu nuren, i dali mu nur, svjetlo. To jeste vahja imana. Jemši bihi fin nasi, kojim ide među ljudima. Kemen meseluhu fiz zulumat, zar je on isti kao onaj koji je u tminama, lejse bi haridžim minha, iz kojih ne može nikako izaći. Se pojašnjava da je svjetlost imana ta kojom se oživljavaju ljudi, mrtvi ljudi u džahilijetu koji su bili. Allahu waliyyu alladhina amanu, Allah pomaže onima koji vjeruju, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, time što ih vadi iz zulumat, iz tmina, nije jedna tmina, više ih je. Iz tmina na svjetlost. Efemen jemši mukibben ala vođihi, zar je onaj koji ide spotičući se, ehda, bolji i na pravom putu, emmen jemši se ujjen ala siratim mustaqim, ili onaj koji ide ispravno siratim mustaqimom, ne mogu biti isti svakako. I zato ovaj šarijat je uspostavljen na tri principa. Kao prvi, odbacivanje od ljudi i svih šteta koje im mogu biti nanesene. Pa ćemo vidjeti da je zaštićena vjera, da je zaštićen ljudski život, da je zaštićen ljudski razum, da je zaštićen ljudski porod, da je zaštićena ljudska čast i da je zaštićen ljudski imetak. Sve to da bi se odbacile od ljudi i sve štetnosti koje bi mogle biti im nanesene u svakodnevnom životu. Drugi princip šarijata jeste da donese ljudima sve što im je od koristi i što im dolikuje. Pa tako je propisan u šarijatu i fiku islamskom, propisane su razne vrste trgovine, halal, i svega toga što je na šarijatski način dozvoljeno, a potrebno je ljudima i donosi im međusobne koriste. I kao treći princip, to je da se čovjek okiti lijepim ahlakom u svome životu. Ono što je poznato po šarijetu da je lijepo i pohvalno raditi, a imamo ga i u primjeru Rasula alejsatu vesselam. Savršenost islama se ogleda u svemu sa čime je došla ova vjera. Elif lam ra kitabun uhkimet ajatu. To su ajeti, to je knjiga čiji su ajeti savršeni. Thumma fussilat. Zatim su pojašnjeni min ledun hakimin habir, od mudroga i sveznajućeg. I zato ne smije se jednom muslimanu desiti da pretpostavi svoje mišljenje, da pretpostavi svoje strasti ovoj savršenoj vjeri. Od nas se traži slijedjenje, a ne neka inovacija u ovoj našoj vjeri. Od nas se traži iskrenost, a ne formalizam. Iskrenost u svim našim radnjama, da imamo pred sobom cilj kome idemo, a to je zadovoljstvo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I svjesnost da nas on prati i da se svaki naš postupak bilježi. I da će to jednog dana biti izneseno svakako na ahiretu. Savršenstvo ove vjere ogleda se u pomoći uzvišenog Allaha pravi mu'minima, makar bili i malobrojni, u njegovoj pomoći ovoj skupini vjernika, time što su prije toga oni pomogli Allahovu vjeru. Savršenstvo ove uzvišene vjere pokazuje se u propisima dini islama time što ostaju trajni do kijametskog dana i što ostaju nepromjenjivi i neće ih moći niko od ljudi promijeniti do sudnjega dana. I zato u onolikoj mjeri u kojoj se jedan mu'min prihvati ovih savršenih propisa, toliko i Allahova pomoć mu dolazi. U onolikoj mjeri koliko se udalji od ovih propisa i napusti ih, zasigurno da u tolikoj mjeri sebe slabiji i postaje robom tih svojih strasti i toga svoga grijeha. I zato savršenstvo ove vjere se ogleda kako u akidi, tako i u našim svakodnevnim dijelima. Pa nastojimo i gledajmo da dini islam primjenjujemo u svim porama našeg života i da se udaljimo od griješenja i od svega onoga što nam umanjuje naše vjerovanje. Zakvala khajim, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به